hosed you down, you're good as new. And they're lining up to inspect you. Jim's white as a ghost. He's found the answer that we lost. We're all weeping now, weeping because there ain't nothing we can do to protect you. Miłość, tęsknota i strata. Oh Children. Wszystko, absolutnie wszystko tu gra tak jak trzeba. Nick Cave and Bad Seeds, który porusza do głębi, jego głos, chór, strona instrumentalna, najwyższy poziom emocji z pewnością. Jeśli Państwo mają szansę wybrać się na jego koncert, to proszę się nie wahać, choć mam wrażenie, że słuchaczom Trójki nie muszę tego mówić. Jego koncert sprzed 2 lat był jednym z tych koncertów, które rzuciły mnie na kolana zdecydowanie. Na początku nie mogłem złapać wręcz tchu. I proszę się nie wahać, emocje gwarantowane. 4 października pojawi się nowa płyta zespołu Coldplay i mam niestety z tym kłopot coraz większy, z tym zespołem w ogóle, bo wystrzelili z pierwszą płytą na kosmiczny poziom, a potem było i jest coraz słabiej i dziwniej i chyba nie mam wielkiej nadziei, dlatego wspominam to, co było kiedyś. spun a web for me. They spun a web for me. They spun a web for me. Trouble, Coldplay. To była płyta Parachutes, rok 2000. Cztery wersje tego utworu zostały nagrane i z tych czterech wybrano jedną, która została umieszczona na płycie. Kiedyś zagrali tę piosenkę z Eltonem Johnem na koncercie i on powiedział wtedy o Coldplay, że to wielki zespół i porównał do U2. Ciekawe, czy się cieszyli. Zapowiadam płytę, która będzie do kupienia 4 października, a przecież czekam na pierwszy dzień listopada i to z ogromną niecierpliwością. The Cure pokaże nowy materiał. Dziś w BBC premierowo zabrzmi singiel promujący ten album. To będzie Alone, grany już na koncertach, między innymi w Polsce. Miałem przyjemność go wysłuchać. Cała płyta ma być ponoć mroczna, a ja lubię, kiedy The Cure są mroczni, tak jak na przykład w Snake Pit. Thank you. Zabawna jest historia tego utworu. Robert Smith kiedyś o tym opowiadał w jednym z wywiadów, że był w pewnym barze i nagle zaczęło go podrywać kilka dziewczyn naraz. I czuł dyskomfort, bo nie wiedział, jak się zachować, bo nie wydawały mu się zbyt mądre, a jednocześnie były bardzo nachalne. Tak powiedział, to nie są moje słowa. Chciałbym to widzieć. Robert Smith podrywany. On jest przecież taki nieśmiały, nawet na scenie, kiedy grają koncert z The Cure. Mówię o koncertach. Jeszcze jeden nam się szykuje. 11 października w Warszawie zagra Think. Finian Paul Greenall, czyli Fink. Gitarzysta, producent, kompozytor. Współpracował niegdyś na przykład z Amy Winehouse. A kiedy już zaczął nagrywać własne płyty, robi to wyśmienicie, z polotem zdecydowanie. Na koncertach gra fantastycznie, ale też lubi wykonywać muzykę elektroniczną. Wtedy przybiera pseudonim Sideshow. Mogą Państwo poszukać. Looking Too Closely z płyty Hard Believer z 2014 roku. Piękne dźwięki jeszcze przed nami. Dwa utwory, które są takie bardzo, mam wrażenie, uroczyste. Jedna z moich ulubionych płyt wszechczasów, Street Fighting Years. Sami Państwo zgadną nazwę zespołu. No i może uroczysty charakter utworu, bo na cześć uwolnionego w owym czasie Nelsona Mandeli. Simple Minds oczywiście, 89 rok. To jest ta sama płyta, na której jest na przykład Belfast Child, jeden z największych przebojów zespołu. Doskonała płyta Street Fighting Years. To były dobre lata dla światowego rocka. Mandela Day trochę ociera się o pop, choć zespół raczej rockowy, ale najpiękniejszy pop tworzył zawsze ten pan. That scar on your face. Piękne czasy twórczości George'a Michaela, Cowboys and Angels. 7 minut 15 sekund, długa piosenka, ale przepiękna i bardzo szybko mija. I jeszcze na chwilę wrócimy do nowości, choć kompletnie ten utwór nie brzmi jak nowy, wyprodukowany w dzisiejszym świecie. Zespół powstał w 91 roku i właśnie wydał 13 album. Jest na nim absolutnie fantastyczny Always a Stranger, a zespół nazywa się Tindersticks. Always a stranger. Touch me, touch me. Piękne, prawda? Always a Stranger, zespół Tinder Sticks. Proszę zapamiętać, a płyta jest naprawdę świetna. Dla zachowania nastroju teraz zespół, do którego często wracam, przyznaję, bo dźwiękowo jest świetny i kosmiczny, jeśli chodzi o pomysły aranżacyjne, i mroczność bardzo mi się podoba. Te pomysły to też przy doborze artystów gościnnych. Elizabeth Frazier jest najczęściej zapraszana przez Massive Attack, ale była też nawet Sinead O'Connor i Tracy Thorn z grupy Everything But The Girl. Nikt chyba nie mógł lepiej zaśpiewać Protection z zespołem Massive Attack. That's just part of Zaczęło się od Unfinished Sympathy, pierwszy singiel z pierwszej płyty Massive Attack, a potem już same cuda. A tu Tracy Thorn z Everything But The Girl, gościnnie w zespole na płycie Protection. Znakomita, choć oczywiście mezanin. Kolejna płyta zespołu Massive Attack to Majstersztyk, tam Angel, tam Teardrop, ale dziś w lewitacji Protection. Lubię czasem takie elektroniczne brzmienia, nawet kiedy ocierają się o delikatne techno. Faithless jest takim artystą, zespół oczywiście Faithless, i teraz państwa zostawiam z tą ekipą, bo muzyka naprawdę ma znaczenie i ten tytuł tego utworu jest bardzo znaczący i wiele mówiący. Music Matters, czyli muzyka ma znaczenie. Music Matters. Faithless robi piękne rzeczy nawet teraz, kiedy Maxi Jazz jest już w innym świecie. Często kolaborowali z Dido na przykład, bo w zespole jest jej brat. A że rodzeństwo się lubi, to potrafi współpracować. Music Matters. Muzyka ma znaczenie w lewitacji zwłaszcza i w lewitowaniu, czyli unoszeniu się nad ziemią. 2 godziny minęły. Przypominam, że lewitacja w Trójce po raz drugi. Za 2 tygodnie spotykamy się po raz kolejny, również o 2 w nocy i również na 2 godziny. I tylko przypomnę starym słuchaczom, nie muszę przypominać, że lewitacja jest obecna na Facebooku, Instagramie, na platformie X. Proszę poszukać i kliknąć. No i adres mailowy lewitacja@polskieradio.pl. A zostawiam Państwa z legendą, która odeszła kilka dni temu. Wspominaliśmy w Trójce, wspomniany był także w innych mediach, bo jego śpiew pozostanie kultem. Do usłyszenia. Najcichsze sny. Oto jest wasza scena. Reflektor niżej. Koronawód moich marzeń. Wiruje śni. Yeah.